Resonet, intonet, fidelis consio, mentibus, vocibus, solenni gaudio, eia nostra firma cum gaudio, salet, godet, plodet altissimo. Novus rex, nova lex, novella gratia, et legis, nova sunt omnia. Ea nostra firma cum gaudio, salet, godet, plodet altissimo. Natus est, factus est, artis et hominis, rex pius, filius, Mariae Virginis. Ea nostra firma cum gaudio, salet, godet, plodet altissimo. Magna sunt, mira sunt, Dei magnania, ipsius solius est posset ad.